guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know, after I heard her say hello. Couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. I'll find somebody, wait and see. Who am I kidding? Only me. 'Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. A groener, ouder stijl. Andy Williams. I can't get used to. Fijn dat u hem zelf afkondigt. Hè? Nou, dat is wel makkelijk voor presentatoren zoals ik. Luiwammense dat we zijn. Oh, ze zeggen net dat ik voor mezelf moet spreken. Ga ik doen. Aan het begin van deze nieuwe aflevering alweer van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, gezellig dat je erbij bent. Vind ik leuk, ja. Wordt weer een leuke avond. Einde van de dag met heerlijke muziek. Echt ook weer heel veel afwisseling, dus de trommelvliezen worden weer gekieteld. Dus dat komt helemaal goed. In de show gaan we het niet alleen over de muziek hebben, maar we gaan het ook hebben over leuke dingen die er te doen zijn. Bijvoorbeeld Bunkerdag. Dat is 9 juni, dit weekend dus. Bunkerdag, wat is er dan te beleven? Nou, je hoort het straks. Er is meer optimisme in de show, want Han van der Horst, nou altijd super kritisch, die is vandaag in een optimistische bui. Hoe dat zit, dat hoor je straks. En ja, mensen zijn naar Malawi gegaan, althans een van de leerlingen van Lentis. En was dat een vakantie? Nou, je hoort het zo meteen, hier in deze aflevering van De Late Avond. Stay with me.

Aanstaande zaterdag is het bunkerdag. En dan zijn heel veel van die bunkers open voor bezoekers. Dus dan kun je er eens gaan kijken. Wat is dat, een bunker? Hoe ziet dat er van binnen uit? Ik ga het allemaal bespreken met Derdere Schoenmaker. Zij is van bunkerdag.nl. Welkom in het programma. Dankjewel. Mevrouw Schoenmaker, wat is dat, de bunkerdag? Ja, tijdens de bunkerdag openen we zoveel mogelijk Atlantikwal erfgoed in ons land. Want langs de Nederlandse kust zijn eigenlijk nog heel veel sporen te vinden van de Tweede Wereldoorlog. En ja, bunkers die springen eigenlijk wel het meest in het oog. Heel veel van die bunkers zijn normaal gesproken gesloten voor publiek. Maar tijdens de bunkerdag gaan ze dus een dagje open. De Atlantikwal, praat me even bij. Ja, Atlantikwal is eigenlijk een verdedigingslinie die de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog langs de hele kust. En dan heb ik het over van de Noordkaap tot de Golf van Biscayne. Dus dat is echt een groot deel van Europa. Heeft gebouwd. En dan moet je niet, zie het niet als een muur, hè, want dat doet Atlantikwal denken. Maar het zijn vooral heel veel verdedigingspunten. Dus van kleine widerstandsnesten, zoals ze dat noemden, tot grote vestingen. Van bunkers, geschut, versperringen, tankwallen. Ja, dat om maar een invasie te voorkomen. Ja, wat is een bunker voor de jeugd, zal ik maar zeggen? Ja, een bunker is eigenlijk een betonnen bouwwerk met ontzettend dikke muren. Hè. Die moesten de soldaten ook vaak beschermen tegen inslag van geweren en kanonnen en dat soort materiaal. Dus het was bedoeld om echt te verdedigen, dus om vanuit daaruit te kunnen schuilen. Nu gaat het dus openstellen, dat is aanstaande zaterdag al. Wat valt er te bezichtigen voor de nieuwsgierige burger? Ja, tijdens de bunkerdag gaan er dus allemaal bunkers open langs de Nederlandse kust. En je moet zo zien, als je graag het hele verhaal wilt horen en ook wilt zien hoe dat er vroeger uitzag, dan zou ik vooral een bunkermuseum bezoeken. Ze hebben vaak ook een interessante collectie met Tweede Wereldoorlog spullen en laten ook echt zien hoe die bunkers vroeger in gebruik werden genomen. Maar voor de avonturiers onder ons is het misschien ook wel leuk om juist een hele kale, rauwe bunker te gaan bezoeken. Want daar is wat minder ingericht natuurlijk, maar daar zijn juist nog heel veel sporen ook zichtbaar van dat formaat. Gebruik. En met een leuke rondleiding bij is dat eigenlijk ontzettend leuk en spannend om dat eens te bekijken. In onze regio zijn ze overal te vinden zo'n beetje, hè? Ja, klopt. Er zijn er ontzettend veel in Zuid-Holland langs kust. Zijn ze allemaal open of moet je echt zoeken bij jullie op de website welke open zijn? Nou, het is niet zo dat alle bunkers in ons land open zijn. Dat zijn er echt honderden en dat is ook niet echt mogelijk. Maar er zijn er wel ontzettend veel open. Maar ik zou vooral even op de website kijken welke in de omgeving toegankelijk zijn. Kost het wat om te komen kijken? Ja, een bunkerdagkaartje kost €6 voor een volwassene, €3 voor een kind. Maar met één ticket mag je wel alle bunkers die meedoen bezoeken. En mag je ook deelnemen aan alle activiteiten die we organiseren. Goed, op 9 juni dus bunkerdag in Nederland. Waar vind je meer informatie en waar kun je natuurlijk kaartjes bestellen? Hè? Ja, dat kan op www.bunkerdag.nl. En kaarten zijn ook nog op de dag zelf bij de bunkers te koop. Goed, ik sprak met Derdere Schoenmaker. Zij is van debunkerdag.nl. Dankjewel. Dankjewel. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Faut

vind het altijd fantastisch. Ja, eerlijk is eerlijk. Smokey Robinson en The Miracles en Being With You. Oh, wacht even. The Miracles waren met vakantie, wordt me nu ingefluisterd. Julien Clerevoort met Ma Preference hier in de late avond. Zometeen in enkele minuten een zeer optimistische column van Han van der Horst. Hoe is het mogelijk? Maar eerst Joe Cocker en You Are So Beautiful. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De tijd raast als een bezetene voort, lieve mens. Het is al in juni. We zijn op de helft van het jaar 2018. Je kunt zelfs al een eerste balans opmaken, al is het net of nieuwjaar nog vlak achter ons ligt. De lente was koel, maar over de maand mei hebben we niks te klagen. Ik kan nu al een dag of 14 mijn Colbert-jasje thuis laten. En het ziet eruit dat 2018 een mooi jaar wordt. Hoe kom ik nu tot zoveel enthousiasme en optimisme en goede zin? Ik heb me laten inspireren door het voorbeeld van de heer Fons Okkersen. Dat is de voorzitter van de Schiedamse Stadsomroep. Hij zat in zijn hemdsmouwen op het terras toen ik langskwam en hij was tevreden. Want, vertelde Fons, er was net een vergadering gehouden van de Schiedamse binnenstadsondernemers en dat was een heel positieve bijeenkomst geweest. Niemand zocht, zoals vroeger, naar problemen of naar zondebokken die je de schuld kon geven van alles wat er misging. Nee, de aanwezigen zagen het zonder uitzondering allemaal zitten. En men sprak niet over problemen, maar over oplossingen en over nieuwe kansen. Dat gold misschien wel niet alleen voor mijn stad, dacht ik. Volgens mij had Fons de tijdgeest te pakken. Wie de media bestudeert of rondhangt op het internet, komt daar grote hoeveelheden ongemak tegen. Er wordt heel wat afgemopperd en gescholden. Er is veel boosheid. En dat heeft bij heel wat mensen tot de overtuiging geleid dat er in onze steden en dorpen grote ontevredenheid heerst. Dat er een veenbrand woedt, zoals ze dat zeggen. Dat een bom op barsten staat die de elite en de baasjes en de profiteurs zal wegvaren. Hele politieke carrières worden op die woede gebouwd. Pim Fortuyn is er destijds mee begonnen. En er zijn verschillende personen die zich uitgeroepen hebben tot zijn erfgenaam. Toch leerden de raadsuitslagen dat partijen die zich baseren op onvrede nergens meer haalden dan 20% van de stemmen. Soms mocht zo'n beweging zich op grond daarvan wel de grootste partij noemen. Maar wat betekent het als je de grootste bent in een stoet van dwergen? Lieve mensen, dat betekent weinig. Ik merk het ook aan mijn eigen Facebookpagina. Er komen best wel likes en commentaren op mijn opmerkingen over mens en samenleving, of bij links over misstanden die ik doorgeef aan mijn vrienden en vriendinnen. Maar de bijval stroomt pas echt toe als ik leuke foto's plaats van futen of van meerkoeten met hun roerende broedzorg, of van mooie planten of van het prachtige zomersweer. Die kleine meerkoetjes, die kleine beestjes met hun rode koppeljes, dat die letterlijk schuilen onder moeders vleugels als het avond gaat. Dat vinden mensen leuk. Het internet, lieve mensen, dat blijkt wel, is niet representatief voor de stemming in het land. In werkelijkheid zijn de mensen veel positiever ingesteld. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken van het Sociaal-Cultureel Planbureau. De gemiddelde Nederlander is bezig er voor zichzelf en zijn geliefde wat van te maken. Dat lukt hem meestal wel. En heeft het daar veel te druk mee om zich te bekreunen om de buitenlanders of de elite of de tirannen in Brussel. De Nederlander is bezig met zijn huisje, in zijn tuintje of, als u dat liever hoort, met huisje, boompje, beestje. En zulke mensen zijn de ruggengraat van de samenleving en ze zijn het zout der aarde. Ze bouwen op en laten al het geschamperen en het verdacht maken en het mopperen langs hun schouders afglijden. Ze horen het niet, ze letten er niet op. Maar ze vertegenwoordigen daarmee wel het echte Nederland. Ze geven vorm aan de sfeer bij u in de gemeenschap. Ze zorgen ervoor dat er vooruitgang is en dat de mensen zich senang voelen, om het maar eens op zijn Indonesisch te zeggen. En Fons Okkersen had met ze kennis gemaakt en nu proostte hij deze geweldige staatsburgers toe met zijn witte wijn ijs. Ik van mijn kant breng ze een eresaluut. Volgende week ga ik weer eens stevig uitleggen wat er allemaal mis is met de samenleving. Maar nu even niet. Het is een prachtige lente geworden. En er komt een mooie zomer. Dat durf ik u zomaar te garanderen. Kijk nog eens om.

Olivia Newton-John. Oh, ja, dat is altijd wel lekker, hè? Verder hoorde je Lisbeth List veel te vaak. En van Olivia hoorde je Slow Dancing. We gaan straks praten over een reis naar Malawi. Tja, en dat was niet zomaar een vakantieuitje. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Everything But The Girl. Het hebben over een reis naar Malawi. Ja, dat mag wel na deze I don't want to talk about it. Nou, de gast van vandaag, die wil dat zeker wel. We gaan luisteren. Ik ga praten met Romy van der Meer. Zij is zojuist teruggekomen uit Malawi, waar ze heeft gewerkt aan een onderwijsproject. Romy, hartelijk welkom hier in de studio. Hi, bedankt. Ja, even voor de luisteraars. Jij bent enige tijd geleden al bij ons geweest om te vertellen wat je ging doen. En inmiddels heeft dat plaatsgevonden, want je bent al in Malawi geweest. Maar wellicht kun je even vertellen, wat ben je wezen doen in Malawi? Ik ben 2 weken in Malawi geweest. Ja, 15 dagen. Je moet eerst 1 dag vliegen, 24 uur lang. En ik ben daar 2 weken lang gaan werken op scholen. Dus echt op een basisschool daar. En ja, ik heb daar 5 dagen gewerkt, de eerste week. En de tweede week 3 dagen. In verband met de Nationale Dag daar. En ook een laatste ontmoeting met alle mensen die hier aan meegeholpen hebben. Ja, het is heel ver weg. Het is een hele andere wereld. Hoe was dat? Ja, het was heel erg wennen aan het begin. Vooral omdat de mensen daar een hele andere cultuur hebben dan hier. Hier hebben we allemaal haast. Letten we niet op anderen en letten we alleen maar op onze telefoon. En daar gaat alles heel rustig aan. Alle tijd. En daar moet je heel erg aan wennen als je uit Nederland komt. Ja, dus. Dat is echt African time, zoals ze dat noemen. Beviel je dat? Ja, beviel me zeker. Ik heb ook met de mensen daar gesproken over hoe we hier in Nederland leven. En daar moesten ze heel hard om lachen. En ik had ook zeker gezegd dat ik eigenlijk wilde blijven, omdat het leven daar zoveel leuker is. En dat ze er zoveel meer voldoening uithalen dan wij hier. Ja. Omdat wij het gewoon druk hebben met werken en geld verdienen en alles bij elkaar. Maar wat maakt het leven nou leuker in Afrika? Want ik denk dat de meeste mensen denken Afrika arm, geen eten, slecht onderwijs, laat staan gezondheidszorg. En toch zeg jij, het is daar beter dan hier. Ja, ze hebben daar echt bijna niks. Sommige kinderen hebben geen eten, sommige mensen hebben geen eten. En ze hebben heel weinig geld, maar ze hebben wel elkaar. En daar, dat is een groot verschil tussen Nederland en Afrika, vind ik. In Nederland hebben we elkaar niet, want je let bijna niet op de ander. En daar zorgen ze er samen voor dat je genoeg eten hebt, dat je genoeg geld hebt om in een huisje te kunnen wonen. Ook al is het een hutje of iets van steen. Dus, ja, dus ze zijn met heel weinig toch heel gelukkig. Ja. En even over de communicatie, want wat voor taal spreken ze in Malawi? Ze spreken een soort van Engels, Afrikaans Engels. En de plaatselijke taal is Tshewa. Ja. En ik heb er wel een paar woordjes van geleerd. Ik heb ze niet meer onthouden. Maar het is een hele lastige taal om er naar te luisteren als je dus niet weet waar ze het over hebben. Wat heb je er nou echt eventjes opleidingstechnisch gezien van opgestoken? Hoe je les kunt geven aan 60 kinderen tegelijk en het nog steeds leuk kunnen maken. En dan denken wij dat we overvolle klassen hebben in Nederland. Ja, daar kunnen we heel veel van leren, vind ik. Vooral omdat ik heb daar manieren geleerd om hoe je daarmee om kunt gaan. Maar ze hebben ook veel manieren aan mij geleerd hoe je daarmee om kunt gaan. En hier hebben we allemaal haast en moeten we alle vakken in 1 dag proppen. En als je daar zegt of vraagt van, joh, kan ik misschien een danslesje geven aan de kinderen of iets leren over Nederland, dan gooien ze het hele rooster eruit voor jou om toch even wat te leren aan ze. En je ziet dat plezier daar echt wel iets heel belangrijks is in het onderwijs. En hier vind ik dat nog wel eens wegvalt. Ze werken daar heel erg veel samen, omdat je met 60 kinderen, je kan het alleen doen. Maar dat betekent als lerares dat je ook 60 schriftjes na moet kijken. Dus ze verzinnen heel veel manieren om samen te werken. Door papiertjes te maken met bepaalde methodes. En dat ze dus samen iets kunnen maken. Ja. In plaats van alleen. En de leeftijdscategorie van die 60 kinderen. Ik neem aan dat dat niet alleen groep 5 is of groep 6. Maar dat dat bij elkaar gevoegd is. Klopt dat een beetje? Ja, ze hebben daar wel een soort van groep 1 tot en met 8. Alleen dan daar heet het standaard. En ik was in standaard 4, dus eigenlijk groep 4. Alleen de leeftijd verschilt daar wel gewoon van 8 tot 12 jaar. Ja. En in andere groepen had ik ook gehoord dat de leeftijdsverschillen echt mega groot zijn. En dat het daardoor ook lastig is om les te kunnen geven aan die kinderen. En te bieden wat ze eigenlijk nodig hebben per kind. Fantastische stage die je hebt mogen lopen in Malawi. Romy van der Meer en ik sprak met haar over haar stage in Malawi. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, dankjewel. What can I say? She's a walking away from what we've seen.

Lee and Rhymes. How do I live? Nou, ben benieuwd. Misschien heeft ze wel een mooi optrekje, zou zomaar kunnen. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Wilt rusten. Mooie droom als je gaat slapen. En een prettige wacht als je gaat werken en blijft werken. Tot besluit van de show Tavares en A Penny for Your Thoughts. Check intussen onze website www.delateavond.nl of onze Facebookpagina, ook natuurlijk De Late Avond. I've got to know where I stand. I've just got to know where I am with you. So here's a penny for your thoughts, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. Penny for your thoughts, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. Walking home. Another face steals your eyes away. It's just a guessing game, and I can't help feeling used. Love shouldn't be so dumb. Talk. They say you're using me, though face to face you swear I'm the only one. If I had a crystal ball, I would gaze into your mind. I'd see what you were thinking if my ship was sinking, if you're leaving me behind. So here's a penny for your thoughts, a nickel for a kiss. I would gaze into your mind. I'd see what you were thinking if my ship was sinking, if you're leaving.